they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change. Graham Nash, Chicago uit 1971. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Je zou kunnen zeggen, een soort van oude hippie muziek. Ja, en wel lekker, zo op de late avond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Ik heb mooie muziek voor je meegenomen, dus er zit vast wel iets voor jou bij. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken in de show. We gaan het zo meteen hebben over het BTW-idee van de Belastingdienst. Die is net ingevoerd. 2 weken geleden is die van kracht. En heel veel bedrijven moeten er nog het nodige aan doen om zichzelf, hoe heet dat ook weer, in regel te stellen. Ja, je hoort zo meteen meer over het BTW-idee gebeuren. Joop van Hoorn is ook van de partij. Vandaag gaan we het hebben over muziek. En wat voor muziek? Ja, we gaan het hebben over muziek van een vrouw die geweldig kan zingen. En we horen er ook een nummer van. We hebben het over Maaike Sigrist. En Joop is er helemaal weg van. En waarom, dat hoor je zo meteen. En het is volslagen duidelijk. Logisch ook. En Jeroen van Gent, die gaat weer eens praten met een ondernemer. En wat voor een ondernemer, een hele speciale. Iemand die nog lekker bezig is met historische zaken. Zoals het maken van klompen. Hij gaat op bezoek bij een klompenmaker natuurlijk. En er is er nog maar 1 in de regio, namelijk Biesbroek. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog. pinagkukuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalungkutan ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang isip na ang kanilang pinagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisiyang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door. And right, we never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all your hands, and I'd gather I do, so much in common. I go the same direction you do. So if you take care of me, I'll take care of you. Beautiful people never have to be alone, 'cause there'll always be someone with the same button as you. Mathilde Santing, prachtig hier in de late avond. Beautiful People en Freddy Aguilar, die hoorde je ervoor met Anak hier in de show. Tijd voor wat informatie over de Belastingdienst. Ook altijd interessant aan het begin van het jaar. Voor alle eenmanszaken geldt vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer. Dit hebt u in een brief ontvangen van de Belastingdienst. Dus zorg dat u vanaf 1 januari het nieuwe BTW-ID gebruikt. Informeer zakenrelaties en pas op tijd uw factuur en website aan. Check belastingdienst.nl/btw-id. Afgelopen najaar hebben circa 1,3 miljoen ondernemers met een eenmanszaak een nieuw BTW-identificatienummer gekregen van de Belastingdienst. Kortweg het nieuwe BTW-ID. In het nieuwe BTW-ID is het burgerservice-nummer van de ondernemer niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe BTW-ID is geldig sinds 1 januari 2020. Vandaag spreken we met Marcel Pieters over het nieuwe BTW-identificatienummer. Hij voert het woord namens de Belastingdienst over dit nieuwe nummer. Marcel, wat is het nieuwe BTW-ID? Het nieuwe BTW-identificatienummer vervangt het oude BTW-nummer wat een ondernemer eenmanszaak op zijn factuur en op zijn website vermeldde voor 1 januari. En sinds 1 januari in zijn zakelijke contacten gebruikt de ondernemer dus dit nieuwe nummer. En waarom heeft de Belastingdienst dit nieuwe nummer aan ons voorgeschoteld? In dit nieuwe nummer is niet meer het burgerservice-nummer opgenomen, het BSN-nummer opgenomen. Daarmee voldoen we als overheid beter aan de privacy-aspecten ten aanzien van die ondernemer. Betekent dit dat je nu twee nummers hebt in plaats van één nummer voor alles? We hebben nu die twee nummers, omdat het eerste nummer, dat BTW-identificatienummer, dat we daarmee op een snelle manier dat privacy-aspect kunnen waarborgen. En het tweede nummer heb je nodig, dat omzetbelastingnummer noemen we dat, om daarmee te communiceren met de Belastingdienst. Het is te complex om dit in één keer goed te regelen. Dus op termijn willen we wel toe naar één nummer, maar voorlopig hanteren we twee nummers. Het BTW-identificatienummer voor je zakelijke contacten en het omzetbelastingnummer voor je communicatie met de Belastingdienst. Ik las dat ondernemers die vrijgesteld zijn van BTW, bijvoorbeeld mensen in het onderwijs, de zorg of die gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, ook een brief met het nieuwe BTW-ID hebben ontvangen. Waarom is dat? Deze ondernemers hebben in het verleden een BTW-nummer van ons gekregen met daarin dat burgerservice-nummer. Dat willen we niet. Ook zij moeten een BTW-identificatienummer hebben zonder dat BSN-nummer. Daarom hebben zij dus ook een brief gekregen met dat nummer. Zij hoeven op dit moment daar niks mee te doen. Wellicht als ze in de toekomst wel BTW moeten gaan afdragen, dat ze dat nummer moeten gaan gebruiken. En dan is het handig dat ze nu al die brief hebben en dat nummer hebben. En wat is er nu gebeurd met het oude BTW-nummer? Je hebt er al iets over gezegd, maar nog één keer. Hebben ondernemers dat nu nog nodig? Dat oude nummer, dat noemen we nu omzetbelastingnummer, dat hebben de ondernemers nodig in hun communicatie met de Belastingdienst. En dat nieuwe nummer, het BTW-identificatienummer, gebruiken ze in hun zakelijke contacten. Dus ze hebben de beide nummers nog nodig. Een handige vuistregel is, als je communiceert met je zakelijke contacten, dan gebruik je het BTW-identificatienummer. En als je communiceert met de Belastingdienst, dan gebruik je het omzetbelastingnummer. Zijn er zaken die je als ondernemer eigenlijk al had moeten regelen voor dat nieuwe BTW-ID? Als het goed is, heb je drie dingen gedaan. Je hebt het vermeld op je factuur, je hebt het vermeld op je website en je hebt het doorgegeven aan je boekhouder en aan je leveranciers. Want met name die laatste groep moet het vermelden op hun facturen aan jou. Met name ook in Europees verband is dit van belang om dat te doen. Heb je dit nog niet gedaan, dan moet je dit zo snel mogelijk gaan regelen. En de ondernemers hebben misschien ook wat kosten moeten maken, bijvoorbeeld briefpapier te veranderen of zoiets. Krijgen we die kosten nog terug? Nee, die kosten worden niet vergoed in ieder geval door de Belastingdienst. Je kunt ze wel als zakelijke kosten opvoeren bij je onderneming. En als je btw-aangifte doet, kun je ook de btw die met die kosten samenhangt, kun je terugvragen. Maar je krijgt niets vergoed van de Belastingdienst. Overigens heb ik van sommige ondernemers gehoord dat zij het dit moment aangegrepen hebben om op digitaal factureren over te gaan. En is er deze maand nog wat veranderd in het internationaal zaken doen? Ja, vanaf 1 januari staat jouw BTW-identificatienummer in de VIS-applicatie. Dat is een site van de Europese Commissie. Daar kun je het BTW-identificatienummer raadplegen van een ondernemer uit de lidstaten. Dus vanaf 1 januari is het daar vermeld. En als het goed is, staat het BTW-identificatienummer op je factuur. En als laatste vermeldt een EU-leverancier op zijn factuur aan jou ook jouw BTW-identificatienummer. Marcel, hartelijk dank voor je toelichting. En voor alle ondernemers met een eenmanszaak, zorg ervoor dat je het nieuwe BTW-ID-nummer gebruikt op facturen en de website van je onderneming. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Wil je meer weten? Ga dan naar de website van de Belastingdienst. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor, comme Harpagon à genoux sur son or. Des paupières de fièvre sont à moi, sont à moi. Des frayeurs, des rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est que pour nous regarder. Un accident est si vite arrivé. Tes jours dans la lumière sont à moi, sont à moi. Tes nuits, leur mystère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Tot middernacht, de late avond. Wij denken dat altijd al hier bij de lokale omroep. Daarom is de lokale omroep uitgevonden door God. Hè? That's why God made the radio. The Beach Boys. Wij zijn ervan overtuigd dat het van boven komt, zou je kunnen zeggen. Tja. Julia Claire ook. Die komt ook van een soort van boven, maar dan weer helemaal anders. Je hoorde van hem Jalouse de Toe. In een ogenblik is het tijd voor de column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over muziek van Maaike Sigrist. Zij is jazzzangeres en niet onverdienstelijk. Dat hoor je ook zo meteen aan het einde van zijn column. Want dan draaien we natuurlijk een nummer van deze mooie en prachtige stem. Je hoort het zo meteen na Donovan en Catch the Wind. Chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine, to feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. Dee dee dee dee dee dee dee. fears to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies hoe lang ik haar ken en via wie ik in contact met haar ben gekomen. Was dat die andere leuke vlotte zangeres van de band Little Mystic, Margreet van Zanten uit Krimp aan de IJssel? Ik piek hem er werkelijk suf. Is het de nakende ouderdom of is het gewoonweg niet belangrijk om te weten hoe en waar? Maar moet ik me focussen op het feit dat ik kennis heb gemaakt met deze bijzondere zangeres met een stem als van een engel? Hoe klinken engelen eigenlijk als ze zingen? Nou, dat antwoord weet ik wel. Als Margreet en Maaike. Twee zangeressen. Like angels sings in heaven. Maar gelukkig lopen ze gewoon met twee benen hier op aarde rond. Margreet zingt te weinig en heeft haar geluk gevonden bij haar partner in Scheveningen. Maaike is gelukkig met haar toetsenist Joni Slater en is, na onder andere in China te hebben rondgezworven, verhuisd naar Londen en recent naar Bristol. Maaike is onbekend bij het grote publiek en dat komt omdat ze geen commerciële concessies aan haar muziek doet. En daar moeten we haar dankbaar voor zijn. Dat maakt haar muziek ook zo bijzonder en uniek. Qua stemgeluid doet ze niet onder voor naamgenoot Maaike Aubouter. Winnares van het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland in 2013. De mooiste concerten gaf ze in Oliver's Jazz Bar, de Prince of Greenwich in Londen, de Noorse Kerk in Rotterdam en de Talkshow op Zuid. Ze is het beste te omschrijven als jazz en dark folk singer-songwriter. Klassieke jazz, Argentijnse folk en gothic invloeden vermengen zich met de liedjes die ze op haar Spaanse gitaar schrijft. Haar stem is een mix van de Amerikaanse volkszangeres Joan Baez en de Portugese fadozangeres Cristina Branco. Ze vestigde zich in 2014 in Londen om muziek te studeren en nam daar haar debuutalbum Born Before the Wind op, welke in het voorjaar van 2017 werd uitgebracht. De nummers Yangtze River Blues en Keep It In The Dark werden door Tom Robinson, bekende DJ in Engeland, uitgekozen voor airplay op de BBC Radio. Onlangs ontving ik een mail van Maaike. Ze zat samen met haar man Joni en 13 andere songwriters voor 3 dagen in een huisje met de opdracht om elk een individueel lied te schrijven. Een gezamenlijk lied, een solo en een groepsoptreden. En Maaike schrijft: de lucht is fris en de bladeren zijn rood en geel. We zijn hier naartoe gekomen langs heldere meren en ruwe bergen in een huurauto waar net een keyboard en een gitaar in de achterbak passen. Het solonummer staat snel in de stijgers. Over miljardairs in de ruimte. Elon Musk wil Mars kolonialiseren. Met trillende handen speel ik die avond mijn nieuwe creatie Moon and Mars voor de anderen. Ik sta werkelijk stijf van de adrenaline. Flashbacks naar mijn eerste optreden jaren geleden glijden voorbij. Maar ze vinden hem cool. Ik krijg applaus. De gezamenlijke song is voor ons allemaal een geslaagde onderhandeling. En op de derde dag in Burnham's Art Center zitten we in een halve cirkel op het podium als we onze nieuwe liedjes spelen. Ik speel Moon and Mars en So You Think. Het is nu minder eng dan eerder in het huisje. We zijn een goed gezelschap en zijn de stuwende kracht achter dit bijzondere project van Becky Wallace uit Schotland. En haar bijzonder dankbaar. Tot zover Maaike Siekerest zelf. Haar mail draai ik uit en sla ik voor de zekerheid ook nog even op in mijn computer. Ik koester deze als een kostbaar kleinood. Ik voel het, ik weet het. Deze brief gaat goud opleveren als Maaike straks echt doorbreekt en wereldberoemd wordt. En mocht dat niet zo zijn, nou, dan heb ik altijd nog haar mooie brief in mijn bezit. En dat is misschien zelfs nog wel meer waard dan goud. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rome was al mooi. Ik ben er zelfs een paar keer geweest. Maar Rome werd pas echt bijzonder toen ik het met jou heb beleefd. De wijn was al goed, ik heb hem best wel vaak geschonken. Maar proefde pas hoe rijk hij was toen wij hem samen dronken. En oh, had het nooit geweten als ik jou niet had. No. Ik had het nooit geweten als ik jou niet had. Ik noemde dit mijn huis. Ik was er niet echt aangehecht. Maar sinds jouw naam naast de bel hangt, hoef ik hier nooit meer weg. Het gaat niet altijd goed, het gaat zoals bij iedereen. Maar verdriet lijkt minder pijn te doen met jouw arm om me heen. En oh, ik had het nooit geweten als ik jou niet had. En oh, nooit geweten als ik jou niet had. Dit liedje had ik al, ik heb het jaren terug geschreven. Maar nu ik weet dat die voor jou is, begint het echt een leven. Ik had het nooit gewild als ik jou niet had. No. Ik had het nooit geweten als ik jou niet had. No. Ik had het nooit geweten als ik jou niet had. Guus Meeuwis hier in de late avond. Rome. Is dit nummer op één dag geschreven? Je weet het niet, hè? Zal wel niet, denk ik. Prachtig. Verder Maaike Sigrist met Close to the Edge van haar EP Acoustic. Mooie muziek hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over een klompenmaker. Althans, Jeroen van Gent ging op visite. En dan hoor je wel eens wat bij de klompenmaker. Je hoort het zo meteen naar de Motels. Only the Lonely. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss altogether wrong, no intention. We lie about each other's strengths. We live without each other. We know

You won't catch me when I fall. Look in my life, look in my heart. I have seen the fall apart, but now I'm ready to rise again. Gabriel, jawel, hier in de late avond. En Rise, op het deuntje van Knocking on Heaven's Door. Misschien herken je het wel een beetje. Aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Dankjewel. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van de late avond. Maandag is er weer een. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan ook weer met lekkere muziek en gezellige onderwerpen. Dus stem vooral dan weer af op jouw lokale omroep. Check intussen onze website, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn. Het laatste nummer voor vandaag. Split Ends, I Hope I Never. Ik wens je nog een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Pretend that I'm not down. I show it, I know it. I've been a fool more than once, more than twice. I'm gonna move to a new town where the people are nice. I hope I never. Possible, I know, to see you without stress, but I can see I'll have to go. I'm changing my address, my urge to cry, I have failed to conceal. Life, it's no fun when you're hunted by the things that you feel. I hope I never